Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 15. Свет вельмі цесны. Я ў гэтым яшчэ раз пераканаўся, калі высветлілася, што з Вітаўтам Кіпелем мы не проста землякі. Мы абодва паходзім з мінскай камароўкі. Хата, у якой прайшло маё дзяцінства, стаяла на месцы сённяшняй філармоніі. Тады гэта была ускраіна горада. Па той самай вуліцы неаднойчы бегаў хлопчуком і Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. У час маёй паездкі ў Кліўленд на з'езд беларусаў з США і Канады падараваў ён мне кніжку Янкі Купалы «Спадчына», выдадзеную ў Нью-Йорку. У савецкія часы, калі гэта кніжка была надрукавана, у ёй было 70 твораў, якія ў нас на радзіме паэта наогул не друкаваліся, лічыліся варожамі. У 1997 годзе, калі я атрымаў падарунак, такіх твораў заставалася ў кнізе каля 40. І толькі зусім недаўна гэта недарэчнасць была выпраўлена выхадам у свет поўнага збору твораў Янкі Купалы. Сустрэўшыся летась з Вітаўтам Кіпелем у Таронта, мы ўжо як старыя знаёмыя нечакана высветлілі радасную для абодвух акалічнасць, што паходзім з агульнай малой радзімы мінскай камароўкі. І як пачалі перабіраць згадкі, дык высветлілася, што ў нас процьма агульных знаёмых з той ужо далёкай эпохі. Цэлы спіс склалі. Увогуле, за мяжой мне шчасціла на цікавыя сустрэчы з землякамі. І я надта ўдзячны многім за тое, што спрыялі ў розных, часамі нечаканых варунках. Так, у 98 годзе, напрыклад, калі я ляціў у Вашынгтон паводле універсітэцкіх спраў, нечакана, калі я быў ужо ў паветры, трапіў у шпіталь прафесар Камінскі, які павінен быў сустрэць мяне ў аэрапорце. Ён змог паведаваць аб гэтым толькі маім сябрам у Варшаву. Тыя дазваніліся да сям'і Завістовічаў, Расціслава Міхайловіча і Раіды Сергеевны, што жылі ў штаце Мэрыленд, у 80 кіламетрах ад аэрапорта. Завістовічы раптоўна ноччу селі ў свой Бьюік і пагналі ў Мэрыленд праз Вашынгтон у штат Вірджынію ў вашынгтонскі аэрапорт Даллас, каб мяне сустрэць. Прылятаю і чую па радыё. Містер Стан Чучкевічі. Прыляцеўшы з Франкфурта, вас чакаюць каля выхаду з нейкім там нумарам. Сустрэліся, пазнаёміліся, пачалі гаворку. Мова іх чысцейшая беларуская, я нават усклікнуў. І як жа я такіх сапраўдных беларусаў раней не ведаў. А Іраіна Сергеевна, беларус гэта ён, а я украінка. А вашу цудоўную мову вывучыла з павагі да Беларусі і да Расціслава. І сапраўды. Гэты чалавек, на мой погляд, быў адным з тых, хто найболей зрабіў для беларускай справы ў Амерыцы. Ён доўга ўзначальваў беларускі кангрэсавы камітэт і настойліва лабіяваў беларускія справы ў амерыканскім парламенце, удзельнічаў ва ўсіх слуханнях па Беларусі ў кангрэсе. Жонку сваю, Іраіду Сергеевну, Завістовіч сустрэў у Нямеччыне, куды іх абодвух вывезлі фашысты для прымусовай працы падчас Другой сусветнай вайны. Іраіда Сергеевна вельмі любіць прымаць гасцей. Такую рысу я і сам маю, але тут катэгарычна іншая справа. Гэта жанчына па-за канкурэнцыяй у мастацтве сервіроўкі стала. Першы раз я быў проста ашаломлены, як можна так усё аформіць. Не стол, а мастацкі твор. Потым я даведаўся, што гэта яе прафесія. Завістовічава жонка выкладчыцца, калі паспрабаваць перакласці назву гэтай дысцыпліны, дызайну прыёму гасцей. Сам Завістовіч, на жаль, гэты чалавек адышоў ужо ў іншы свет, быў ветэранам Карэйскай вайны і таму меў вялікія льготы, бясплатнае медычнае абслугоўванне, быў вызвалены амаль што ад усіх падаткаў, атрымліваў пенсію прыкладна паўсотні тысячаў даляраў у год. Больш нічога казаць не буду, просто параўнайце гэта з побытам нашых ветэранаў. А яшчэ адзін амерыканец беларускага паходжання, Юрый Арэхва, калі коратка, прафесійна займаецца тым, каб у Штатах не здарылася ніякага Чарнобылю. Ён уплывовая асоба ў федэральнай службе кантролю ў ядзернай энергетыцы. Арэхва мой калега, фізік. Я ўжо згадываў у ранейшых успамінах, што ён быў кансультантам у пісьменніка Рычарда Роўца, калі той пісаў кнігу пра стварэнне атамнай бомбы. І я, яшчэ не ведаючы гэтай акалічнасці, дзівіўся, наколькі ў тым мастацкім творы дакладна выпісаны ўсе навуковыя дэталі. Што да фізычных аспектаў справы, дык кніжку Роўца можна, бадай, выкарыстоўваць як падручнік. З Юрыем Арэхвай я пазнаёміўся яшчэ за савецкім часам. У 1988 годзе, калі пачалася перабудова, яму нарэшце з другой спробы дазволілі прыехаць на стажыроўку ў Мінск на маю кафедру. Пазней сустракаліся неаднойчы. Дарэчы, менавіта Арэхва, як то ні дзіўна, адкрыў для мяне прыгажосць глыбоччыны. У яго была мэта знайсці там магілу дзеда ды бацькоўскае радавое гняздо. Знайшлі ж мы гэта за тры паездкі на маіх жыгулях. Знайшлі і тое, і другое, дакладней, добра захаваўшыся на вясковых могілках помнік, і толькі рэшткі падмурка ў чыстым полі ды здзічэўшыя садовыя дрэвы. Карацей, як у класіка, разбуранае гняздо. Бальшавікі падчас калектывізацыі зруйнавалі той хутар. Бацька ж так апісваў яму прыгажосць месца і утульнасць сялянскага дому, што сеў тады Юра на рэшткі падмурка ды заплакаў. І сапраўды, нельга было не любавацца краявідамі глыбоччыны. Цяпер я перакананы, што гэта ці не найпрыгажэйшае ў нас мясціны. Стаіш, напрыклад, на гары, побач з невялічкай царквой, а навокал расцілаюцца ажно 5 азёраў. Казка, вачэй не адарваць. А яшчэ Юры Арэхва захоўвае ў сваім доме на ўскраіне Вашынгтону як рэліквію беларускую падкову. Знайшоў ён яе падчас нашага шпацыру недалёка ад майго лецішча. Во, кажа, будзе найлепшая памяць пра Беларусь. Ды і ўвогуле, на шчасце. І тады гавару, дай ты мне гэту падкову на адзін дзень. Ва ўніверсітэцкім СКТБ падкову пачысцілі, пакрылі хромам, адпаліравалі адзін бок, ды надпіс выгравіравалі. Беларусь, 1988. Можна шмат яшчэ распавядаць пра замежныя сустрэчы з рознымі суайчыннікамі, ад Івонкі Сурвілы да Зінона Пазняка. Што да спадарыні Івонкі, старшыні рады БНР, то найперш згадваецца мне адна з яе прэс-канферэнцый у Вільні, дзе, дарэчы, жывуць дзве яе сястры. Зрабіла ўступ па-беларуску. Звяртаюцца журналісты на французскай мове, адказвае на французскай. На ангельскай пытаюцца, на ангельскай адказвае. Гэтак жа вольна па-нямецку, па-польску і нават па-гішпанску. Ці мо па-партугальску, гэта я ўжо не разабраў. А нядаўна сустрэў дацкую журналістку. Дык яна мяне доўга пераконвала, што Сурвіла безнакорна валодае дацкай і нарвежскай мовамі. Я ведаю многіх жанчын, якія займаюць высокія пасады ў розных краінах. Прэзідэнцкія, прэм'ер-міністраў, спікераў парламенту. Але наша старшыня БНР лепшая. Гожая, элегантная, выключна далікатная жанчына велізарнай унутранай ды вонкавай культуры. Вось такія яны на самой справе беларусы. Насупрак прапагандуемаму нашымі недабразычліўцамі абразліваму стэрэатыпу. Правінцыйныя, пакорныя, маюць тое, што заслугоўваюць. Таму варта распавесці і пра навейшыя хвалі беларускай эміграцыі. Аднойчы ў сталіцы штата Каларада Дэнверы запрасіла мяне на сустрэчу рада ветэранаў, выхадцаў з Беларусі. Гэта былі эмігранты, пераважна з габрэйскімі каранямі, што з'ехалі за акіян ужо праз значны час пасля вайны. Дык вось падчас цёплай гутаркі пачалі яны з гонарам называць даволі высокія пасады, што займалі некалі ў савецкай Беларусі. Кшталту намеснікаў міністра, кіраўнікоў управлення дзяржплана і гэтак далей. Я трохі сумеўся, бо дастаткова добра ведаў тагачасны кіроўны склад шэрагу ведамстваў, і такіх прозвішчаў ну ніяк не мог згадаць. Тут адклікае мяне ў бок адзін маладзейшы ўдзельнік гутаркі ды ціха кажа: «Вы іх не надта слухайце. Кожны, хто сюды пераехаў, не ў прыкмет падвышае колішні статус на гістарычнай радзіме. Хутка хто-небудзь скажа, што ён былы спікер беларускага парламента». Лёс гэтага маладога беларуса, Змітера Рагачэўскага, вельмі паказальны. Там, недалёка ад Дэнвера, жыве ён у цудоўным доме. Сядзіба абсталявана так, што няўлоўна нагадвае кавалачак Беларусі. Хаця штат Каларада на Беларусь зусім не падобны. Я здзівіўся, калі даведаўся, што крэдыт за той дом Зміцер ужо сплаціў. Бо сярэднія амерыканцы разлічваюцца за такое жытло дзесяцігоднямі. Напрыклад, нашчадкам яшчэ аднаго майго аднакласніка за такое ж памеру дом трэба будзе выплачваць грошы яшчэ гадоў 20-30. Зміцеру ж пашчасціла прыдбаць дом зусім танна ў мексіканцаў. Жытло было непрывабнае. А горш за ўсё, тыя лацінас аніякай рады не маглі даць устойліваму брыдкаму водуру. Жонка Зміцера Наталля тады сцэну наладзіла. Калі толькі купіш гэтую жахлівую будыніну, дык проста сыду ад цябе. Зміцер жа скеміў, у чым справа, купіў дом, сам, а ў хлопца залатыя рукі, перарабіў сістэму вентыляцыі, і пасля гэты історык паводле адукацыі адкрыў уласную фірму, што займаецца і вельмі прыбыткова рамонтам і пераабсталяваннем кватэр. Так што той дом ён вымыў, вычысціў, карацей, зрабіў як ляльку. А мая жонка, агледзеўшы дом Рагачэўскіх, наогул заявіла, што лепшага ў Амерыцы не бачыла. Зміцер – чалавек беларускамоўны, а ягоны сын Саша, 9-гадовы хлапчук, аднолькава чыста гаворыць па-беларуску, па-расейску ды па-ангельску. На радзіме Зміцер выкладаў гісторыю ў школе, перабіваўся, самі ведаеце, якім заробкам. Потым выйграў грын-карту і так апынуўся за акіянам. У нас яго б цяпер прымушалі ўбіваць у мазгі вучням дзяржаўную ідэалогію, ды трымалі б на паўжабрацкім заробку. А каб паспрабаваў наладзіць падобны бізнес, тык задушылі б падаткамі. А ў Штатах жа ён заможны і незалежны чалавек. Ды і жонка ягоная прыгажуня Наталля, яна ў Мінску дзіцячым ансамблем кіравала, таксама добра зарабляе, бо проста на расхоп яна як таленавіты харэограф. Дарэчы, у Дэнверы я жыў падчас вандроўкі, уявіце сабе, у былога аднакласніка Абрама Затурэнска. З ім некалі ў 6 класе, як цяпер памятаю, моцна аж да крыві пабіліся. Цяпер жа сябры. І калі праз электронную пошту паведамляю, што маюся быць у Штатах, ён абавязкова адказвае: «Не заглянеш да мяне, пакрыўджуся». І сапраўды, свет цесны. Калі і за акіянам, ледзь ці не на кожным кроку сустракаеш хлопцаў з нашай мінскай камароўкі. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.